Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Sa isip at sa gawa, ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kayang sigmurain at matawa na may pamilyang kumakain ang kulang sa dalawang beses sa isang araw, minsan walang ang panlugo. Bakit ganito kababaw isang pagkain nilangaw? Ang dadaputin at kakainin ng batang gutom. Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol ng kamatayan? Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat na ginagawa maglaro, magkusay agos ng pawis at magbanat ng buto upang kumita ng ilang pirasong pisong madungis. Kalyo sa kamay at paa na manhit sa matulis. Hindi manika ang hawak ng kanyang mumunting braso. Bagkus isang taong gulang na kapatid at may baso sa harapan na nagbabaka sakaling ladyan. Oryang pambili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga pinunong bago mamatay at magkasakit. Sa sarap ng buhay sakin kayo ay makinig. Ang mga balita gikan sa banwa ko, gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya na nagagahitabo sa banwa isa na to. Mga bakal na dumudura ng apoy at ng tingga, tangan-tangan at balot ng kasuotang pandigma. Bakit di mapagtugma ang mayaman at tukha? Sa pananaw ang kapalit ay hapis at pagluloksa. Pare-parehong sundalo, Musliman o Kristiyano, ilan man ang masawi, di mo alam sinong panalo. Walang panalo dahil sa uli tayo ang talo. Pinoy ang nasa loob ng ataol na sinarado. Yan ba talaga ang sumpa dito sa lupang pinangako? Respeto at pagmamahalan ay pilit na tinatago. Lawing hindi makadapo, may pakpak na limitado at nakakulong sa selda, may walang susing kandado. Kailan kaya matatapos ang pag-agos ng dugo at ang kapayapa ay mahawakan ng buong buo? Yan ba ang kwento o tanong na pilit na humahawi sa bawat taong bahagi ng watawat na hinabi? Duol mga kaigsuunan, upaminaw ka mo. Doon ako'y dala ng mga balita ikan sa banwa ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya na nagagahitabo sa banwag isa na to.